Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jacek Sariusz-Wolski wyjaśnia, dlaczego zgodził się być kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Prokuratura stawia zarzuty matce dziewczynki poparzonej podczas kąpieli. Wnioskuje o 2-miesięczny areszt dla kobiety. Iskrzy na linii Amsterdam-Ankara. Premier Holandii zapowiada, że nie spełni żądań tureckich władz i ich nie przeprosi. Jacek Sariusz-Wolski, kandydat polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej, wyjaśnia na portalu społecznościowym, dlaczego przyjął propozycję, aby ubiegać się o to stanowisko. Kandydowałem, żeby zaprotestować przeciw oszczerczym, zniesławiającym i uwłaczającym oskarżeniom polskiej demokracji, które Donald Tusk autoryzował, napisał europoseł. Nie można budować wspólnoty europejskiej bez i przeciw państwom członkowskim, nie szanując ich różnorodności, tożsamości i wrażliwości, dodał. Polski rząd zgłosił kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego przed ostatnim unijnym szczytem w czwartek i piątek, na którym decydowano o wyborze szefa Rady Europejskiej. 27 państw poparło reelekcję na to stanowisko Donalda Tuska. Przeciwko była tylko Polska. Rząd już wcześniej zapowiadał, że go nie poprze. Zarzucał mu m.in. łamanie zasady neutralności wobec państwa członkowskiego i popieranie opozycji. Premier Beata Szydło nie podpisała konkluzji ze szczytu, na którym wybrano Donalda Tuska na kolejną 2,5-roczną kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Prokuratura w Gryficach chce aresztu dla matki 5-letniej dziewczynki, która została poparzona podczas kąpieli. Śledczy wysłali już do sądu wniosek w tej sprawie. Kobieta i jej mąż zostali wczoraj przesłuchani. Matka dziecka usłyszała zarzuty, informuje rzecznik policji w Gryficach Zbigniew Frąckiewicz. Zarzut nieudzielenia pomocy dziecku, jak również zarzut bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka została poparzona 4 marca w domu w Brojcach pod Gryficami. Jej matka tłumaczyła podczas przesłuchania, że miała wlać gorącą wodę do brodzika. Kiedy przygotowywała dziecko do kąpieli, nie zorientowała się, że dziewczynka wbiegła do łazienki, poślizgnęła się i wpadła do brodzika. Śledczy ustalili, że ojczym dziecka próbował nieść pomoc dziewczynce. Z tego też powodu nie zostały przedstawione mu żadne zarzuty. Dorośli zawiadomili pogotowie ratunkowe dopiero 10 marca. Z informacji, które ma prokuratura, wynika, że dziewczynka ma poparzenia 2. i 3. stopnia. Lekarze określają je jako 4% powierzchni ciała dziecka. 5-latka jest w szpitalu w Szczecinie. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy zawiadomili o zdarzeniu sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych losach dziewczynki. Matka ma częściowo odebrane prawa rodzicielskie. Premier Holandii wyklucza przeprosiny wobec Turcji. Władze w Ankarze zażądały ich, gdy holenderskie władze nie wpuściły do swojego kraju 2 tureckich ministrów, bo obawiały się, że doprowadzi to do zamieszek. Między obu krajami trwa spór wokół zakazu udziału przedstawicieli Ankary w wiecach w Holandii w ramach kampanii przed referendum konstytucyjnym w Turcji. W zaplanowanym na czwartek plebiscycie ma zapaść decyzja w sprawie zmiany ustroju Turcji z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki. Szef tureckiej dyplomacji, jeden z niewpuszczonych do Holandii ministrów, Mevlut Çavuşoğlu, powiedział we Francji, że Holandia jest, tu cytat, stolicą faszyzmu. Zażądał też od władz w Hadze przeprosin. W odpowiedzi holenderski premier Mark Rutte powiedział, że przepraszanie Turcji, która miota oskarżenie o najcięższe zbrodnie, byłoby co najmniej dziwne. Turecki prezydent Recep Erdoğan, który jako pierwszy użył niespotykanego w Europie i ostro krytykowanego porównania do faszyzmu, zapowiedział, że Holandia zapłaci wysoką cenę za odmowę wpuszczenia ministrów spraw zagranicznych i rodziny. Jeśli poświęcicie turecko-holenderskie relacje na rzecz waszych wyborów we środę, zapłacicie cenę. Zapłacicie cenę. Nie jesteście na to przygotowani. O najostrzejszej z możliwych odpowiedzi mówił też wcześniej turecki premier Binali Yildirim. Tureckie władze czasowo zamknęły holenderskie placówki dyplomatyczne w Stambule i w Ankarze. W Stambule nieznany mężczyzna wspiął się na maszt przed budynkiem i zdjął holenderską flagę, a zawiesił turecką. Tureckie służby zawiesiły już z powrotem flagę Holandii, ale przed konsulatem dochodzi do antyholenderskich protestów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Gdyni wręczono najważniejsze polskie nagrody podróżnicze. Kolos za wyczyn roku trafił w ręce Małgorzaty Wojtaczki, która jako pierwsza Polka samotnie dotarła na biegun południowy bez asysty i wsparcia. Przeszła 1200 kilometrów, ciągnąc ze sobą po lodzie ważące ponad 100 kilogramów sanie. Szła 69 dni. Tak naprawdę to bardzo ważna była dla mnie właśnie ta droga na biegun, bo na biegunie spędziłam tylko parę godzin, a to poznanie Antarktydy i droga to była najważniejsza rzecz dla mnie. I chciałam podziękować wszystkim przyjaciołom, od których dostałam olbrzymią pomoc i bez których ta wyprawa nie doszłaby do skutku. Super Kolosa za całokształt dokonań podróżniczych wręczono wybitnym żeglarzom i polarnikom Joel i Januszowi Kurbielom. W kategorii alpinizm wygrał Andrzej Bargiel za rekordowo szybkie zdobycie 7 siedmiotysięczników i zdobycie na nartach śnieżnej pantery. To był serwis Trójki.

summer comes. Now that the boys are here again. Także jakby coś, to jesteśmy. 11,5 minuty po 6 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, kłaniamy się Państwu i mówimy dzień dobry i zapraszamy oczywiście do słuchania audycji porannej. I mam takie wrażenie, że jakby tak jakoś jaśniej za oknem. Nie wiem, czy tylko mnie się tak wydaje, czy rzeczywiście tak się jakoś porobiło nagle i niespodziewanie. Ale możliwe, że taka jest sytuacja, bo z obliczeń wynika, że mamy dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 4 godziny już. Naprawdę. Także tym bardziej mówimy dzień dobry i życzymy udanego dnia. Aha, tu jeszcze pan Tomasz napisał tak. Dopiero teraz redaktor mówi, że dziś poniedziałek, nie łaska było wcześniej. O drogi słuchaczu, o drogi panie Tomaszu, ja już mówiłem. I tydzień temu, i jeśli pamięć nie myli, 2 tygodnie temu też. A dlaczego nie? Kwadrans po 6:00 co dziś w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. O dzienie wierzchnie będzie nas zajmowało, ale nie tylko. Generalnie sprawy związane z modą nas będą zajmowały. Ja widzę, że pani się wyróżnia zdecydowanie fryzurą, bo włosy są niebieskie. Owszem, są. Od 2 lat. Ja miałam takie wrażenie czasem, że ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Ja nie wiedziałam dlaczego i mnie to stresowało, więc dałam im powód. Więc teraz wiem, że się patrzą i wiem dlaczego. O modzie mówić będziemy po 6.35. Państwo się generalnie czują modni, czy też nie za zbytnio? Proszę się zastanowić, będziemy o tym rozmawiali już całkiem niedługo. Potem po 7.35 oczywiście, jak co tydzień, sprawy dyplomatyczne. Każde państwo ma pewną dziedzinę zastrzeżoną wyłącznie dla niego. Pewną sferę wewnętrznych spraw, do których nikt inny mieszać się nie powinien. I o tych wewnętrznych sprawach, ale związanych z dyplomacją, porozmawiamy. To Łukasz Walewski zaprasza po 7.35 po codziennym spotkaniu z Leonardem Cohenem oczywiście. Będą pytania z kosmosu. Będą kosmiczne pytania z kosmosu dziś oczywiście, a poza tym przed 9:00, no zajmijmy się czymś. Dzisiaj zajmę się literaturą powszechną, a taką są kalendarze ścienne domowe. Taki kalendarz i tu jest takie trudne słowo. Są kulturalne i naukowe, a także rozrywki dotyczą. Będą trudne słowa, bardzo trudne słowa będą przed 9:00. Zapraszamy, a za chwilę zajmiemy się prasą. Ale wcześniej jeszcze przypomnę Państwu życzliwie, że Piotr Łodej, że 227 trójek i że ranek @polskieradio.pl i że 71335 też przypomnę. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait or hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Love. Now you're trying to trick me in love. Także wszystko w porządku, 22 minuty po 6. Co wszystko w porządku? Co wszystko. Teraz? Nie, no, wszystko nie było podobno w porządku, a jest w porządku. Proszę wszystko narodowi ogłosić. Co ja mam powiedzieć? Że jest wszystko w porządku. Jest wszystko w porządku. Chociaż byłem pesymistą. Chociaż kolega był pesymistą. Nie ty, nie ja, tylko ty. No dobrze, kolega sprawił się i przyniósł, co miał przynieść. O, natomiast w dzisiejszym komplecie gazet, taka niespodzianka, dostaliśmy na przykład wtorkową z 7 marca. Nawet pokaż. niecałą, fragment Gazety Wyborczej. To bardzo dobrze. Mhm. Taki, nie wiem, bonusik. A może coś jeszcze z jakiegoś zeszłego tygodnia? Może z zeszłego roku jakieś archiwalne są? Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, to znaczy te gazety, które mają dzisiejszą datę, chociaż właściwie powinienem sprawdzać. Poniedziałek, 13 marca, wszystko się zgadza. Emerytura Plus, taki tytuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. No a niżej Błaszczak wzmacnia nadzór. I to jest rzecz bardzo ciekawa, bo minister spraw wewnętrznych i administracji buduje specsłużbę do wykrywania nieprawidłowości w Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i BOR. Dodatkowa służba, o tym pisze Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Polska gra na wielkie przesilenie. Czy porażka w Unii Europejskiej może być sukcesem? Pyta dyplomatycznie, z dopiskiem dyplomacja, dziennik Polska Times. Prezydentura, nowy projekt Donalda Tuska. No to jest kolejny wątek w tej politycznej układance. Siewce nienawiści z obywateli RP i KOD-u. Dziś trafili na okładkę Gazety Polskiej Codziennie. Napaść na reporterkę niezależnej. No, film już jest w internecie. Widziałem wczoraj nawet. Nie życzyli sobie, żeby ich filmować. Wyjaśnię, co dalej. Rzeczpospolita. Tu też Donald Tusk. Nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej. Tak mówi. Natomiast na pierwszej stronie dużymi literami o szybkich drogach z przeszkodami pisze ten dziennik. W ciągu 3 lat powstanie, uwaga, 1300 kilometrów dróg. Później będzie gorzej, bo przetargi na nowe inwestycje stoją. Autostrady i drogi ekspresowe, ambitne plany, jest mapka nawet. No i można sobie zobaczyć, którędy będziemy jeździć, no, najpóźniej po 2020 roku. Ładne, ładne. I kolorowe. Dużo tych dróg, faktycznie. Dalej. Gazeta Wyborcza i to jest dzisiejsza. Tak, jeszcze zerknę na datę, żeby nie było problemu, tak? Dłuższe kolejki po zdrowie. Wyborcza pisze, że NFZ porównał dane z grudnia 2015 z grudniem 2016. Jest gorzej, wbrew zapowiedziom PiS. Kolejki do leczenia wciąż rosną. Na rehabilitację czeka już ponad 1 000 000 chorych. Czym szeleścisz? Tu mi jeszcze Piotrek przyniósł, bo wypadło się z paczki 8 września 2016 i 15 grudnia 2015. Też w naszej paczce? Mm. Wiesz co, może po prostu kolporter, który nam kolportuje gazety, nie wiem czy to dokładnie ta firma, ale mówię już ogólnie, chce nam zrobić taką krótką powtórkę z historii, bo człowiek łatwo zapomina, nie pamiętać. Wybrał najlepsze numery i takie the best of dodaje. Muszę śpiewać do śmierci, bo mam 600 zł emerytury. Wyznanie Krzysztofa Cugowskiego dziś w Super Ekspresie na stronie pierwszej. A w fakcie na stronie pierwszej, skoro już jesteśmy przy tabloidach, no tak, to jest dramatyczna historia matki i dziecka z zachodniopomorskiego. No nie, rzeczywiście strasznie słaba. Ale pewnie ustalenia policji, prokuratury. Mówiliśmy o tym serwisie. Tak jest. Platforma Drwi z Wyklętych. Nasz dziennik pisze o tym, że prokuratura bada, czy częstochowska radna Platformy Obywatelskiej znieważyła żołnierzy wyklętych. To na pierwszej stronie naszego dziennika, w Trybunie Jarosław Kaczyński, który przeciera oczy. No i jakby myśl taka, oczywiście jest wymyślone, bo Dymek jest komiksowy. Ty też, Orbanie, mój synu, przeciw mnie. Nawiązując do słynnego cytatu. Obrótu się, no i co jeszcze? No i mamy jeszcze oczywiście tygodniki. Mamy duży format tutaj, jak pożegnałem się z armią, i to jest rozmowa z generałem Mirosławem Różańskim, a w Pulsie Biznesu nie możemy za bardzo powiedzieć, co jest na pierwszej stronie, gdyż Puls Biznesu się dzisiaj zapakował. Zapakował się w taką folię, którą... To jest najokrutniejszy rodzaj folii, w jakim może być cokolwiek zapakowane. Ale z kolei najlepiej brzmi. To znaczy brzmi tak troszeczkę luksusowo. Jak celofan. Sam jesteś celofan. Ekstraklasa chce uprawiać e-sport. To jest ciekawa rzecz, co? No to no, już troszkę zajrzymy, mówiliśmy o tym. Zdaje się, że w klubach ekstraklasowych powstają specjalne sekcje e-sportowców. Tak jest, wirtualne boiska. Wiedziałem, że cię to zainteresuje, ale duży tytuł 10 000+. Takim bonusem wypłacanym po 2 latach od osiągnięcia wieku emerytalnego rząd chce zachęcić do pozostania na rynku pracy. Znamy też coraz więcej szczegółów dotyczących uwłaszczenia pieniędzy zgromadzonych w OFE, pisze Puls Biznesu. To pierwsza strona gazet, o czym informował Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o przeglądy prasy, to dziś będą delikatne zmiany, ale o wszystkim poinformujemy. The snow, my room is 20. Sting o poranku. 6:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. 4. rocznica pontyfikatu papieża Franciszka, jezuita kardynał Jorge Maria Bergoglio został wybrany po zaskakującej rezygnacji Benedykta XVI już drugiego dnia konklawę. Według watykanistów za jego wyborem stała nadzieja, że zreformuje kurię rzymską, ożywi i odnowi kościół. Głębokie reformy są w toku, mówi ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Franciszek wychował się nad tym, co nazywamy teologią ludu, teologia del pueblo, i przeniósł te idee tutaj do Europy, do Watykanu, żeby być bliżej wierzących, słuchać ich, odpowiadać na ich konkretne potrzeby, mniej koncentrować się na sprawach formalnych czy też prawno-organizacyjnych. A Watykan w związku z rocznicą nie organizuje żadnych oficjalnych uroczystości. Tragedia podczas koncertu awarii w Argentynie. Dwie osoby zginęły, 12 zostało rannych. Według świadków tłum napierał w stronę sceny tak mocno, że pierwsze rzędy zostały ściśnięte. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Jak informują lokalne władze, na koncert popularnego argentyńskiego piosenkarza Indiego Solariego przyszło 300 tysięcy fanów. Według służb występ zorganizowany na otwartej przestrzeni był przygotowany dla mniej niż połowy. Strajk rozpoczął się o 4 rano i zakończy jutro o 5. Znów protestuje personel naziemny berlińskich lotnisk Tegel i Schönefeld. Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami, a także z odwołaniami lotów. Związkowcy oskarżają dyrekcję lotnisk o brak woli do rozmów na temat wynagrodzeń. Domagają się podwyżki stawki godzinowej z 11 do 12 euro. Mieszkanie w Grecji chodliwym towarem wśród cudzoziemców. Od początku roku zainteresowanie obcokrajowców nieruchomościami w tym kraju wzrosło o ponad 125%. Największy wzrost zainteresowania zanotowano wśród Chińczyków o ponad 200%. W dalszej kolejności wśród Turków, Niemców i obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nowi nabywcy szukają głównie obiektów w południowych rejonach Attyki, w Salonikach na północy Grecji i na Krecie. Specjaliści twierdzą, że na tak duży wzrost zainteresowania ma wpływ nie tylko znaczny spadek cen nieruchomości w latach kryzysu w Grecji, ale także program Złota Wiza. Pozwala on na 5-letni pobyt obywatelom spoza państw unijnych, którzy zainwestują w lokal w Grecji ponad 250 tysięcy euro. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w miarę pogodnie w centrum, na zachodzie i północy kraju, a poza tym pochmurno, będzie padał deszcz, na Pogórzu śnieg i deszcz ze śniegiem, a w górach to już tylko i wyłącznie sam śnieg. Wiatr słaby, takie zdanie, wiatr słaby, a ciśnienie kropka. Ciśnienie pewnie rośnie sobie, bo ono zwykle sobie rośnie. Temperatura od 5 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 6 w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, a także Olsztynie, Lublinie, Katowicach i we Wrocławiu, do 7 w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie. Ciekawe, o czym myślał pan synoptyk. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Pochodząca z Gdańska, od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szansy na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Słuchaj, ascolta, lytty, écoute, Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25,5 minuty będzie 7:00. Pan Bartosz dopytuje, co tam jest w twojej gazecie z 8 września, bo wtedy akurat miałem urodziny. Panie Bartoszu, zdaje się, że tam coś było o Lidze Mistrzów, ale nie doczytałem, bo wziął i zabrał kolega. Ale może jeszcze przyniesie. A za chwilę sobie porozmawiamy o modzie. Czy państwo czują się modni, aby na pewno? Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain, give us time to work it out. We're on the road to nowhere, come on inside. Taking that ride to nowhere, we'll take that ride. I'm feeling okay this morning, and you know, we're on the road to paradise. On the road to nowhere, come on inside. Taking that ride to nowhere, we'll take that ride. Maybe you wonder where you are, I don't care. Here is where time is on our side. Take you there, take you there. Sing it, boys. We're on the road to nowhere. Ha! Hey! We're on the road to nowhere. Woo! There's a city in my mind. Come on and take that ride, and it's alright, baby, it's alright. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's alright, baby, it's alright. Would you like to come along? You can help me sing my song, and it's alright, baby, it's alright. Tell you what to do, they'll make a fool of you, and it's alright, baby, it's alright. We're on the road to nowhere. Ha! Hey! We're on the road to nowhere. Woo! Yeah! We're on the road to nowhere. Ja się czuję niemodnie, ale za to bardzo wygodnie się czuję. Czuwaj, ktoś napisał. Ranek@polskieradio.pl. No to o modzie. Zapraszamy do Trójki. Nadchodząca wiosna to okazja, żeby odświeżyć garderobę. W lutym i marcu odbywały się tygodnie mody w światowych stolicach mody. Poznaliśmy więc już trendy na ten sezon, ale czy Polacy potrafią bawić się modą? Czy inspirują się paryskimi czy nowojorskimi wybiegami, a może szukają pomysłów urodzimych kreatorów i młodych zdolnych? Nasza reporterka postanowiła to sprawdzić. Na początek wybrała się w weekend na targi mody na Stadionie Narodowym. Spotkała tam 10-letnią trendseterkę. Tu wyjaśnię, kto ktoś, kto dyktuje, ustanawia trendy, ktoś, kto ubiera się modniej, kogo kopiują ci, którzy mają mniej wyobraźni i odwagi. To trendseter. No więc tak, spotkała tam 10-letnią trendseterkę Saszę i jej mamę Agnieszkę. Wczoraj wieczorem zrobiła sobie nowy projekt takiego kompletu i dzisiaj ubrała się właśnie w ten sposób. Jest bardzo kolorowo ubrana. Wiedziałam, że idziemy na targi, to wzięłam kombinezon kolorowy i pod to różową bluzkę. Od kiedy ty się interesujesz modą? W sumie to zawsze. Ona zdecydowanie bardziej zajmuje się też przygotowywaniem projektów na kartkach. To nie jest tylko i wyłącznie zabawa modą w sensie, że mamusiu, chciałabym to kupić. Dużo projektuję, a jak już sobie dobierze, to ja czasem po prostu łapię się za głowę. Uważam, że ubieramy się nieźle. Dziennikarka Trójki i redakcyjny arbiter elegancji Anna Gacek. W ostatnich kilkunastu latach otrzymaliśmy dostęp do, robię teraz cudzysłów w powietrzu, światowej mody i najnowszych trendów i umiemy z nich korzystać. Natomiast nie zmienia to tego, że zakochani w tej szybkiej dostępności nie nauczyliśmy się wybierać pod kątem siebie i swoich preferencji. Co rzucą, to bierzemy. Jesteśmy chyba w najbardziej centralnym z centralnych punktów Warszawy, tak zwana Patelnia. Tutaj przewija się z milion ludzi pewnie codziennie. Wchodzą do metra, wychodzą z metra. Jaki obrazek wyłania się, jak popatrzymy na warszawiaków? Średnio, bym powiedział. Projektant odzieży Filip Ferenc. Bardzo dużo ludzi zakłada to, co ma od wielu lat i już się nie zastanawia nad tym. A ten drugi odsetek, o którym myślę, że powinniśmy porozmawiać, czyli tych ludzi, którzy zwracają na to uwagę, jest coraz lepiej jak dla mnie. No tu jest nowoczesny gościu, powiedzmy bardziej. Pomarańczowo, pstrokata kurtka, konwersy, wysoko zawinięte, czarne spodnie, czarna bluza. No taki klasyk teraz. Nie jesteśmy tak szaleni na ulicy, jak mieszkańcy Londynu. Jako kraj myślę, że na przykład jesteśmy dużo bardziej interesujący modowo niż Niemcy. Nie jesteśmy niestety tak eleganckim narodem jak Francja, chociaż znowu tutaj trzeba byłoby myśleć Paryż, Warszawa, a niekoniecznie Polska, Francja. Nie mamy tak charakterystycznego stylu jak na przykład Skandynawia, ale też nie jesteśmy narodem tak wygodnym i tak stawiającym wygodę ponad wszystko inne, jak na przykład Amerykanie. Plasujemy się w takim mocnym środku. Ja widzę, że pani się wyróżnia zdecydowanie fryzurą, bo włosy są niebieskie. Owszem, są. Na co dzień? Od 2 lat. Powie pani, ja miałam takie wrażenie czasem, że ludzie się na mnie dziwnie patrzą, ja nie wiedziałam dlaczego i mnie to stresowało, więc dałam im powód, więc teraz wiem, że się patrzą i wiem dlaczego. A ten pan w kaszkiecie? Klasyczne, że tak powiem, korpo. A za nim idzie następny pan. Czapka z pomponem. A to co ciekawe, taki na ruska trochę. Czy mężczyzn takich modnych, odważnych, eksperymentujących z modą, czy próbujących wyrazić się przez modę, znajdziemy poza Warszawą? W każdym mieście teraz znajdują się mężczyźni, którzy posiadają brody i potrafią się ubrać. I zarówno też ci, którzy nie bardzo. No. Czym mężczyzna może się wyróżnić? No bo kobieta ma dużo więcej sposobów. Ja myślę, że jest tyle samo składników wyrazu dla mężczyzny. Magdalena Buczak, targi mody slow fashion. Teraz mężczyzna też może nosić jakąś fajną, ciekawą aktówkę. Jakiś ciekawy worek, plecak, tym podobne rzeczy. Ta piramida potrzeb jednak się układa inaczej. Ktoś sobie najpierw kupi drugi samochód niż pierwsze naprawdę markowe ubranie albo naprawdę drogą torebkę. Gdzieś jednak to wyrażanie siebie ubiorem jest ciągle jeszcze masowe. O, tutaj pani bardzo dobrze wygląda. Która? No tutaj w beżowym płaszczyku. Długi szalik, granatowo-czerwony plecak. Doceniam w niej to, że się zastanowiła nad tym, jak wygląda. Co ciekawe, największą zmorą sprzedawców i stylistów są pary, kiedy mężczyzna już prawie się poddał sugestii specjalisty, już prawie się zdecydował, kobieta psuje ich wizję, mówiąc: kochanie, to jednak do ciebie nie pasuje. A o to, jak ubiera się polska ulica, pytała nasza reporterka Magdalena Karczewska. Gdyby państwo w tej sprawie, to bardzo proszę, 2-2 i 7 trójek. I w każdej innej również. Tym ciśnieniem tajemniczym to ja podejrzewam, że tu się pan synoptyk pomylił i zamiast kropki zapomniał postawić znak zapytania i było to pytanie do pana redaktora prowadzącego, czego nie ciśnie. Ciśnie? Nie? Nie. Za 16, nie, 17 minut będzie 7. To przypomnę to zdanie z prognozy pogody. Wiatr słaby, a ciśnienie. I tyle. Buty od krawca, spodnie od szewca, garnitur z ceraty, portfel po tacie, zegarek po bracie, szarawary w kwiaty, portalion w łaty, kaszkiet kraciaty i kurtka na wacie, skóra ze szczura, mokra fryzura, łańcuszek na klacie. Wszyscy rodacy idą do pracy, pięknie wystrojeni, egipskie fryzury, mundury ze skóry, w kieszeniach rulony. Tłoczone garsonki, gumowe koronki, dmuchane pierścionki. Wszyscy się noszą, więc noś się i ty. Wszystko wokół śpiewa mi. Noś, noś, noś dobre ciuchy, dobrych ciuchów nigdy dość. Noś, noś dobre ciuchy, jeżeli jesteś gość. Noś, noś, noś dobre ciuchy, rodzicom swym na złość. Noś dobre ciuchy, bo w ciuchach jest coś. Dobrych ciuchów nigdy dość. We'll be right back. godzina, już pękła sprężyna, bal się rozpoczyna. Cekiny, fiszbiny, szyfony, nylony, złocone galony. Kreska, spieska, szklana plereska, etola, sobulo, bistor, kręplina, skajpopelina. Tak się zaczyna bal. Noś, noś, noś dobre ciuchy, dobrych ciuchów nigdy dość. Noś, noś dobre ciuchy, jeżeli jesteś gość. Noś, noś, noś dobre ciuchy, rodzicom syn na złość. Noś dobre ciuchy, bo w ciuchach jest coś. Dobrych ciuchów, dobrych ciuchów. Nigdy dość. Noś, noś, noś dobre ciuchy, dobrych ciuchów nigdy dość. Noś, noś dobre ciuchy, jeżeli jesteś gość. Noś, noś, noś dobre ciuchy, rodzicom syn na złość. Noś dobre ciuchy, bo w ciuchach jest coś. Dobrych ciuchów nigdy dość. To prawda. To prawda. Na przykład taki garnitur weźmy. A ja chciałbym odpowiedzieć, jak to tam ze 3-4 lata temu kupowałem garnitur dla siebie, jeżeli już mówimy o modzie. Ponieważ nie lubię zakupów, umówiłem się z żoną w sklepie z garniturami. Byłem tam wcześniej. Pani, która sprzedaje, wybrała mi 2 garnitury. Przymierzyłem oba, wybrałem 1. I już miałem płacić, kiedy weszła żona. I zeszło nam jeszcze z godziny i żadnego z tych garniturów nie kupiłem. Tylko jakiś inny. Tak wyglądają zakupy z żonami. Może dobrze, nie wiem. Może dobrze, 2-2 i 7 trójek. Słuchaczka napisała, ja czuję się modnie tylko wtedy, kiedy sama sobie coś uszyję. Mąż niestety na Dzień Kobiet nie kupił mi kolejnego sprzętu do moich robótek ręcznych, ale wczoraj na przykład uszyłam sobie nowy szal i jadę teraz dumna i zadowolona, że mam przede wszystkim oryginalny, ale i bardzo modny szal. 71335, numer SMS-owy, a poza tym oczywiście ranek@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie. Na przykład może Państwo wyjaśnią, dlaczego coś, co wydaje nam się szałowe i modne, za 30 lat na zdjęciach będzie wyglądało dziś nie. something wrong, she said. Of course, yeah, you're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, spójrzmy na starszych panów, pisze słuchacz. Zdjęcia, które znamy, zostały wykonane przed pół wiekiem, a wciąż wyglądają świetnie. Tylko kto dziś jest w stanie obstalować taki cylinder? Ja tu mam taki przekaz do tych brodawczy z koczkiem, takich szafiarzy współczesnych, jako facet, który przebywa kilka kroków za modą, albo się poza modą. I do tego stary jeszcze troszeczkę. Jak się spojrzy na swoje zdjęcia sprzed kilku czy kilkunastu lat, to te wszystkie siuszki i dodatki, które wtedy były w awangardzie mody, wyglądają po prostu obciachowo. I właściwie, kiedy ktoś dąży za modą, powinien sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał na tych zdjęciach, kiedy je otworzy album rodzinne. Za 10 lat się okaże, o kurczę, nosiłem taką fajansiacką brodę i taki głupawy koczek, mój posz, co za siara. No, ale tak było, rzeczywiście. Jak to się dzieje, że na tych zdjęciach człowiek tak wygląda jakoś dziwnie? Kto by powiedział 30 lat temu, że seradynowe marynarki nie są w całym... Bo kroszowe dresy, prawda? Porządku. Przecież to i wygodne, i modne, i błyszczało się. I... Jak ładnie szeleściło. No pięknie na zdjęciach szeleściło. Jak przypomnę sobie moje zdjęcia z liceum, kiedy słuchaliśmy tego utworu, między innymi. Pani Magdo, dziękuję. Wiedziałem, że to będzie jakiś podstęp, czułem. Ale rzeczywiście, tak, miałem taki dres. Wszyscy mieliśmy takie dresy. Nie. Mamy takie, no ale jak to nie? Mam zdjęcie z liceum, cała paczka chłopaków. Wszyscy mamy takie dresy. No trudno, no. Pewnych rzeczy się ze zdjęć nie wymarzę. Zwłaszcza takich analogowych. Krystian, Henke, teraz będzie drobna zmiana, bo zwykle państwo przyzwyczajeni, że o tej porze zaglądamy do prasy. Będziemy do prasy zaglądali za godzinę od dziś. Tylko jedno małe wprowadzenie. Tak, bo w każdym wydaniu codziennie jest jakaś historia historyczna. Dziś akurat wyjątkowo nie, ale jest historia niesamowita o gimnazjaliście z Opola, Marek Zatwarnicki. Ma 16 lat, jest uczniem trzeciego LO w Opolu i napisał już własną książkę osadzoną w realiach II wojny punickiej. Zaczął pisać w gimnazjum, machnął od razu trylogię i lada dzień odda do druku. Pierwszy tom. A dlaczego o II wojnie punickiej? Jak myślisz? Bo akurat przerabiali w szkole. Nie, bo akurat nie było żadnej książki o II wojnie punickiej zdaniem młodego człowieka i dlatego on się za to zabrał i z powodzeniem. Brawo, brawo. Bardzo to ciekawe. Dzisiaj w Polska The Times państwo o tym przeczytają. Polecamy. Urywki z kalendarza. Poniedziałkowe spotkania, więc pani Helena, więc Joanna Kołaczkowska opowiada o 13 marca swojemu mężowi. Mąż ma na imię... Kochany mój Tadeuszu, a więc jest 13 marca. Już ci czytam teraz tak. Dzisiaj imieniny obchodzą anioł. Ty pamiętasz tego anioła, co był u nas kiedyś na twoich urodzinach? 30 lat temu pamiętasz tego anioła? No jak on się zachował? Wpadł, zeżarł wszystko, po prostu zeżarł całe ciasto, zeżarł całą wędlinę. Wtedy ciężko było z wędliną. Wypił cały alkohol, rozwalił się na podłodze i spał. Trzeba go było omijać. No jak tak się... No wiesz, żeby tak się zachować, żeby takie bydło zrobić. Naprawdę coś nieprawdopodobnego. No to a propos anioła. Jeszcze imieniny obchodzi Bratomir. Ty pamiętasz tego Bratomira? Cośmy go poznali nad morze mieliśmy w Mniszkach, pamiętasz, jak byliśmy w Mniszkach? Obok naszego samochodu mieszkał w swoim samochodzie taki facet, taki ze Śląska, przecież Bratomir. Pamiętasz, takie wielkie chłopisko, taki samotny, z maciupeńkim, ledwie dostrzegalnym pieskiem Letycja. I ta, ty wiesz, że Letycja dzisiaj też ma imieniny, popatrz. A to pamiętasz, jak się skończyło ich los, jak oni odpłynęli, bo tam była taka burza, potem była powódź i porwała jej woda i odpłynęli. Tacy szczęśliwi razem na dachu tego samochodu, tak. Tacy byli szczęśliwi, ta Letycja była taka też bardzo szczęśliwa. Radomir też, no jak wiadomo, jak to Radomir. A jeszcze ma imieniny, patrz. Cieszymysł. Jakie, ale cudowne imię, już takie. Ja czuję, że takie połączone z tą moją szlachecką karewią. Pomyślałam sobie, Staduszu, że ja bym jeszcze chciała, wiesz, może to się zdarzyć. To nie jest tak, powiedziałem, że nie. Ale jeżeli bym tak delikatnie jeszcze zaszła w ciążę, no słuchaj, no to się może zdarzyć. To nie musisz koniecznie, ty być udziałowcem tutaj tej sytuacji. Zadzierżenia ciąży, ale zadziergnięcia ciąży ja może bardziej, ja bym chociaż zadzierżyła i zadziergnęła jednocześnie. Każdy będzie, że bym tak, jak delikatnie bym tak troszkę zaszła w ciąży, jeszcze to myślę, że gdybym urodziła syna, to nazwałabym go Cieszymysł, naprawdę. A propos radości, to sobie chciałam ci powiedzieć, 13 marca 1968 roku na stadionie śląskim w Chorzowie górnik Zabrze z Manchester United wygrali 1-0. Wiesz? No, także coś tam, nie wiem, co oni tam grali na tym stadionie, a zapewne było to pyszniuśkie. Pani Helena, czyli Anna Kołaczkowska. Co trójka? Zapraszamy do reklamy. Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena odświeżacza powietrza Glade by Breeze, która spadła o 2 zł. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Ucierane, parzone, kruche, lżejsze i zdrowsze, kremowe i pyszne. Na co dzień i na specjalne okazje. Zobacz, jak najlepsi cukiernicy amatorzy rywalizują o tytuł polskiego mistrza wypieków. Bake Off Ale Ciacho. Oglądaj już dziś o 21.45 w telewizyjnej dwójce. Nieważne, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Nie czekaj do lata i już dziś zadbaj o swoją formę. Już teraz znajdziesz w Lidlu rowerowe przeciwdeszczowe kurtki damskie lub męskie już za 66 zł oraz oddychające i amortyzujące zapewniające komfortowy trening buty do biegania w supercenie 66 zł. Dokładnie tak. Kurtki rowerowe lub buty do biegania już za 66 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uwaga, gimnazjaliści i rodzice. Od dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin gimnazjalny 2017. Testy i arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami i kluczem punktowania zadań. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka egzamin gimnazjalny testy humanistyczne. Jutro testy matematyczno-przyrodnicze. Żegnamy reklamy.